Onlar İslam'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki, Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimseler iseniz, aksine sizi imana erdirdiği için Allah size minnet eder.